Famille bonga kaboye, famille zala kaboye. Bala tata pe mama o, malamu ba yo kanaka, malamu ba lingaraka. Wale zalinde bolingo, malamu ba salisanaka. Wale zalinde lisalisi, malamu ba sanganaka. Wale zalinde lisanga, e balaki la ya ya e. Barsor mokuna ngoma, atomboli fami oyo, apesi angolo kumo. Abosani baleki na yete, apesi bangom genge. Tumbaka teta, chibambaka bengele. Bana fami moko, fami etoni lokumo. Bata mitema mabe basanga kate, bakangeli biso bilongi. Bakomi koyokela biso nkanda, kanda nini o. Kanda nini o mama o, kanda nini o. Kanda nini o bambange, kanda nini o. Kanda nini o. Kanda nini o. Biso kanda, kanda nini o. Kala nini o mama o, kanda nini o. Basor mokuna ngoma, asambela kina nzambe. Yango fami etombwani, bayoki biso mabe. Tumbaka teta, Bamba kabengele, bosa mosa na bino, mama o, kanda nini o, kanda nyoso bato mabe, eko kwea na mayo, biso na famila biso oyo, papa o, to ebi kisite, pe baboto babota biso, ba ebi kisite. Mama ora bota biso, aebi kisite. Tata ora bota biso, aebi kisite. Kala nini o mama o, kanda nini o. Bombala nini o mama o, kanda nini o. Kanda nini o. Nini o, zua nini o, na veve, zua nini o, kanda nini o, kanda nini o, zua nini o, na veve, zua nini o, kanda nini. Matali.